yebisanga mama mokolo nini okozonga yeme yo mosika nga pe mosika e ngaya wasusi ekoteli nzoto nalela ye na banzi abanzi mokolo tokabwanaki na libongo masuwa ekonana na kati ya ebale otomboli loboko opesinga orevoi miso matelaki nga nakotala ye elili ebuki na horizon soki oko nelanga ata telegram na posta telecommunication na banzi yo mingi pesa mbote na baboti ye bayaya mpe baleki ye basemeki na banoko nayeba mama baki mamemeli ngai bolingo sherie na banzi yo yaya yebisanga mama mokolo nini okozonga yeme yo mosika nga pe mosika ye ngaya wasusi ekoteli nzoto nalela ye na banzi na banzi mokolo tokabwanaki na libongo masuwa ekonana na kati ya ebale otomboli loboko opesinga orevoi miso matelaki nga o nakotala ye elili ebungi na horizon soki oko nelanga ata telegram na posta telecommunication na banzi yo mingi pesa mbote na baboti ye bayaya mpe baleki ye basemeki na banoko nayeba mama baboti bote bayaya mpe baleki basemeki na banoko nayeba mama pesa baboti bote bayaya mpe baleki basemeki na banoko nayeba mama pesa baboti bote bayaya mpe baleki basemeki na banoko nayeba mama mama nakobandir nakobandir nakobandir kekyolwa nakobandir nakobandir nakobandir pesa baboti bote bayaya mpe baleki basemeki na banoko nayeba mama mesage oyo opesaki ngai nayebi nakokomisa soki nakomi nakotindela yo telegram na poste telekome pesa baboti bote bayaya mpe baleki basemeki na banoko nayeba mama ngai nadani yo, na nani yo, na pepi lo bongo e. Oh, mama. Na bungi e, yeah. Na bungi e, na kati ya horizon e. Pesa baboti bote, baya ya pebaleki. Basemeki na banoko, na eva mama. Maso yo lo baki nage, na bombi na mote mao. Ezalie la kasheri yo, na kobe bisate yo. Pesa baboti bote, baya ya pebaleki. Basemeki na banoko, na eva mama. Oh, kilio, oh, oh, oh, kilio. Oh, oh. Pesa baboti bote, baya ya pebaleki. Basemeki na banoko, na eva mama. Gayeo, gayeo, gayeo, oh, oh. Gayeo, gayeo, gayeo, oh, oh. Pesa baboti bote, baya ya pebaleki. Basemeki na banoko, na eva mama. Ah, na banzio, seli. La banzio, yeah. Susu, la banzio, yo yo yo, la banzio. Pesa baboti bote, la banzio. Baya ya pebaleki, basemeki na banoko, na eva mama. Pesa baboti bote, baya ya pebaleki, basemeki na banoko, na eva mama.